ग्रहियाधिकरण ग्रह दास प्रतिवादा ग्रह दिन ग्रहधीन नित्य अनुसार वृद्धि हुई ग्राहिन प्रतिसंज्ञा के बाद रूप बनता है ग्राही ग्राहिणो ग्रहण ग्रहणम ग्रहणो ग्रहण इत्यादि। इसी ग्रहियाधिकरण में स्था धातु स्था धातु से निनी प्रत्यय आया स्थाधन निनी गैन बचा स्थाधन इन स्थाधन इन हमने क्या किया आतो युक् क्षण कृदाहा आतो आदंत धातुओं से युक् आगम हो जाता है आदंत आदंत धातुओं को युक् आगम होता है चिन्ह प्रत्यय पड़ते हुए कृत संजय प्रत्यय पड़ते हुए इसे क्या हो गया युक् हो गया स्था हो गया स्था तो उसको युक् हुआ तो आदंत अंदर बैठ गया स्थाई इन मिला दो स्था इन स्वायत्पत्ति पूर्व दीर्घाधिकारी होते हुए स्थायी स्थायन स्थायी स्थायनम स्थायन स्थायन स्थायना स्थानी स्थायी भ्यान स्थायी भी इत्यादि रूप चलेगा। एक और है मत्री गुप्त परिभाषण धातु है मंत्री बनेगा इसका मत्री को क्या हो गया धातु विजितोनुम दास नुम व मंत्र धातु बच गया मंत्र दास निनी व निनी का इन है मंत्र इन मिला दो मंत्रिन मंत्रिन कमय मंत्री मंत्रणव मंत्रण मंत्रणम मंत्रणव मंत्रण मंत्रणा मंत्रिभ्या मंत्रिभि मंत्रणे मंत्रिभ्या मंत्रिभ्या इस तरह से रूप चलेगा मंत्रिन शब्द बन गया सलाह देने वाला अथवा सचिव जो मंत्री। इसके बाद आता है पचाधिगण पचाज आकृतिगण यदि जो पचाधिगण है वो आकृतिगण है पचाधिगण कैसा है आकृतिगण है वो एक दो नहीं बहुत सारे हैं पचदा से क्या प्रत्यय होगा पचाजी से अच्छा पचादे अच्छा पचाधिगण उठ धातुओं से अच प्रत्यय हो जाता है पचती थी पचह पाचक पक्ता तीनों बने ना पचती थी पचह और अच नहीं हुआ तो मृड़वा पाचक और एक पक्ष ने त्रिक्ष पक्ता मृण त्रिछाओ लगेगा ना एक पक्ष में वह अश्रुप स्त्रिया अश्रुप प्रत्यय है अच में अवस्था है त्रिक्ष में त्रि गुण में अक इसलिए जो अस्वरूप प्रत्यय होने से विकल्प से होगा गृहणाति ग्राही तिष्ठति स्थायी मंत्रेति मंत्री इस रूप से नंदयति नंदन जन मर्देति जनार्दन कर्त्री में ही व्युत्पत्ति करना है कर्त्री व्युत्पत्ति होगा। इगुपद ज्ञात्री किरा कहा युगपद ज्या प्री किरह पंचमी का बहुवचन कह प्रथमा का एक वचन एभ्य कह इन धातुओं से क प्रत्यय होता है क प्रत्यय का कार्य संजक है अशेष रह जाता कित होने से इसके प्रत्यय हुए गुण वृद्धि जो प्राप्त होंगे जहां जहां जैसा जैसा उनका निषेध होता है। पचाधिगण का पचह नदह नदती थी नदह चोरेती थी चोर ये सब पचाधिगण में लगे आकृतिगण है कोई भी धातु से ऐसा कार्य हुआ देख करके कार्य का तो सादृश्यता को देख करके आपने उस गण में शब्दों को धातु को गिनना है। एक उपदा वाला धातु दृष्टांत है सबसे पहले दे रहे बुध धातु और कृष्ण धातु दोनों ही इको पद वाले हैं बुध अवगमने कृषा विलेखन इन दो धातुओं से इको पद वाले हैं दोनों ही इन धातुओं से सूत्र इको पद ज्ञाप्ति करे कहा से का प्रत्यय होगा जानने वाला जो पंडित है दिवागी नात्र पद अनिट धातु है बोध्य देती बुध बुद्धन का बच गया गुणाधिकारी नहीं हुआ बुध स्वायत्पत्ति बुध कृषा का दो अर्थ होता है एक तो है दुबला पतला कमजोर है कृषा और ये कर्षति थी कृषा कर्षति थी कृषा कृषक नुड़वा तो भी बन जाएगा ज्ञान ले रहे जानने वाला जानने वाला ज्ञा धातु है। ज्ञा जैसे क प्रत्यय कौन से क्या होगा आतोलोपा इतिचा सूत्र है। ज्ञा का आलोप हो गया, ज्ञा में क्या बचा दी हल अ मिला दो ज्ञानी जानने वाला जाना दीदी ज्ञादी प्रिय ऋणादी प्रिय बनेगा प्री प्रिय धातु है। इससे का और जा संयोग पूर्ण से यन नहीं होगा है ना, असंयोग पूर्ण से कहा ना उसने यन करने के लिए। इसे क्या हुआ अचित धातु रेम अंगों से यंग तो प्रिय मिला देंगे प्रिय धातु संज्ञा कार्य स्वाधिपति प्रिय प्रिय प्रिय इत्यादि बनेगा। और अंत में क्रदा किरदा तो किरा बोल दिया बिखेरने वाले क्री विक्षेपे क्री विक्षेपे धातु है दीर्घिकारा क्री धातु से का प्रत्येवा का बचिया रीत ही धातु जावा अधिकारी को बात करके हित हो गया किर धना मिला दिया आपने धातु संज्ञा करके स्वास्थ्य करो गए किरहा बिखेरने वाला प्रसन्न करने वाला प्रिय प्यारा जो वस्तु उसको प्रिय को किरा मैंने बिखेरने वाला चारों तरफ फैलाने वाला किर दीदि गिरा ऋणा दीदि प्रिय इन धातुओं से मूल त्रिशोण ही होगा ना ये होगा या असुर प्रत्यय है मूल त्रिशो भी हो जाएगा बोधक बोधा ये भी बनेगा क्यों क में क्या बचा अड में वो होता है वो को आकादेश और अका भिन्न त्रिशी का त्रि भी भिन्न है असरूप है सलवा असुर पसरयान से आतश्चोपसर्गे आतः पंचमी एक वचन च अवे उपसर्गे सप्तमी के एक वचन आदन धातुओं को उपसर्ग योग में का प्रत्यय होगा आदन धातुओं से भी का प्रत्यय होगा लेकिन कब उपसर्ग का योग में। इसलिए पुरुष तुमने ज्ञान को गिन लिया क्योंकि उपसर्ग का योग नहीं होने पर भी हमें का कनिष्ठ था इसलिए गुप्त ज्ञा आदन धातु को गिन लिया इसीलिए कि उपसर्ग योग न रहने पर का प्रत्यय करने और ये सूत्र आप उपसर्ग योग में करना प्रज्ञा हाँ देखो ककर्षेण जाना दीदि प्रज्ञा हाँ सुष्ट ग्लाय दीदी सुग्ला अच्छी तरह ग्लानी करने वाला प्रकृष्ट रूप से जानने वाला विद्वान इन सब जगह क्या होगा प्रज्ञा में ज्ञा का को लोप करना आतो लोप इति ग्लय ग्लय को क्या हो गया आधे चुपदेश अशी की पहले ग्लय को लय आई को आ कर देना सुग्ला होगा सुग्ला दन फिर आ का लोप कर आतोलोप इटीच तो सुग्ला मिल करके स्वागत प्रत्योग कर गुरु बनता है। ये हे कहा ये है सप्तमी का एक वचन कहा प्रथमा के एक वचन गेह कर्तरी ग्रह कहा स्या गेह अर्थ को मानो तो घर मकान ऐसा अर्थ मानो तो ग्रह उपादान धातु से कह प्रत्यय कर देना लेकिन कब होता है घर अर्थ मानो तो जब घर अर्थ मानना हो तो कह प्रत्यय नहीं होगा ग्रह धातु से का प्रत्यय हो गया का अवचा कितना संप्रसारण हो गया है ना गृह मिला देंगे हम और पुलिंग होता है तो नित्य भोषणांत हो जाता है गृहा गृहा करके नित्य भोषणांत हो जाता है ग्रह पुंसी च भूमि एवं अमर को ग्रह पुंसी भूमि एवं अर्थात गृह शब्द पुल्लिंग में भी प्रयोग करोगे तो नित्य भोषणांत होगा और नपुंसकलिंग में निर्वचन गृह गृह गृहाणी। और ये हो गया जब घर अर्थ हो गया। और दूसरा होता है शनि ग्रह राहु ग्रह, वहां तो केवल ग्रह है, ग्रह पका प्रत्यय नहीं होगा, पचाध्यक्ष कर दूंगा, पचाध्य गण लेके आज कर दूंगा, पांच के आकार है वो कित नहीं है गित नहीं है, ग्रह धातु है आ मिला दे ग्रह बन गया स्वाद में ग्रह ग्रह ग्रह ग्रह ग्रह ग्रह ग्रह ग्रहारोप संप्रसारण हो जाएगा, सिक्का प्रत्यय हुआ संप्रसारण हो जाएगा, गृह बनता है मकान अर्थ में हो गया। और जो नक्षत्र तारकरण है सूर्य चंद्र आदि ग्रह बोलेंगे वहां ये ग्रह बनता है। इसलिए विशेषण क्या ये है घर अर्थ मान हो तो क प्रत्यय, इसे भिन्न अर्थ हो तो कौनी करना, जो भी प्रत्यय उचित हो उसको देख करके रूप देख कर बना लेना है। हमने पचादेश कर दिया ग्रह बन गया कर्मण्यण कर्मण्यण कर्मणि शब्द भी एक वचन अन्य प्रतिमा का एक वचन कर्मणि उपपद है धातो अन्य प्रत्यय कर्मवाचक पद उपपद में विद्यमान हो तब धातुओं से अन्य प्रत्यय हो जाता है। दृष्टांत दे रहे हैं कुंभम करोति, कुंभम करोति, कुंभम करोति में क्या है कुंभ हम प्रत्यय कहा होता है द्वितीया का एक वचन, द्वितीया क्या होती है सर्व, और क्री धातु से आन हो गया, आन का क्या बचेगा ऐसे भी करवा के रहेगा तो उपपदम अतिंग से समास, समास के बिना ऐसे शब्द को बना नहीं सकते। तत्रोपपदम सप्तमिष्ठम एक सूत्र है, तत्रोपपदम सप्तमिष्ठम यह सप्तमी कौन है कर्मणि, उसके तरह पोत्य वर्तमान में कौन हो गया कुंभम, इसकी उपपद संज्ञा हुई। तत्र मैंने विधायक सूत्र में कर्मण्यादि विधायक सूत्रों में जो सप्तमी अंत है तद्वारा बोधित जो विग्रहवाक्य में मिल जाता है सप्तमी कौन थे कर्मणि, प्रकृति कौन है कर्म, और कर्मवाचक पद कौन है कुंभम, इसे कुंभम को उपपद संज्ञा हो गया। और उपपद वाले जितने भी सुबंध होंगे उनका अतिंग जो तिंगंत नहीं है विग्रहवाक्य की आपने करोति तिंगंत विग्रहवाक्य करता हूं तो लिखूंगा क्या कुंभम करोति विग्रहवाक्य क्या इसको क्रीडन ऑन कर दिया क्या हो गया अतिंगंत, उपपदों का अतिंगंत के साथ समास उपपदम अति समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रत्यय समासस्य प्रासंगिक से शुभ धातु प्रातिपदिक क्या हो गया हमको लुप हो गया बचा क्या कुंभ श्री धन अनैनिक अचोइंदी वृद्धि करेंगे उन्नत प्रतिशत आर हो जाएगा कुंभकार पुनः प्रातिक संज्ञा स्वायत्पत्ति कुंभकार कुंभकार कुंभकार इत्यादि रूप बने कुंभकार कुंभकार पहले कुंभकार एक वचन द्विवचन कुंभकार बहुवचन कुंभकार इत्यादि रूप बनेगा। इसी प्रकार बहुत सारे चीजें बंद अयस्कार आय करोती अयस्कार स्वर्णकार स्वर्ण करोती स्वर्णकार मूर्तिकार लिपिकार बहुत सारे कार जितने भी ऐसे शब्द हैं आतो अनुपसर्गे कहा आतो अनुपसर्गे कहा आता पंचमी के एक वचन अनुपसर्गे सप्तमी के एक वचन और कह प्रथमा का एक वचन और कह जो है प्रथमा का एक वचन आदंत धातुर अनुपसर्गात कर्म उत्पत्ति कहा सिया आदन धातु हो लेकिन उपसर्ग पूर्व में ना हो अनुपसर्गात आदंत धातु हो उपसर्ग युक्त ना हो ऐसे जो आदंत धातु है और उपपद में क्या होना चाहिए कर्मणी कर्मवाचक उपपद में हो तब क प्रत्यय होता है। पुरुष उसे क्या करता कर्मणियान उसको बाद कर क्या कर दिया क प्रत्यय अपवाद सूत्र है, कर्मण्य का बाधक है यह सूत्र। गाम ददाति गोदह लिखा भी आगे अणु अपवाद आतोलोप गोदह गाम ददाति वाक्य करना है हमने गाम ददाति गो नाम और दादा श्याण या दादा के पूर्व में कोई उपसर्ग नहीं है, है ना, अनुपसर्ग वाला आदम धातु है, उपसर्ग रहित आदम धातु। और यहाँ उपपद में कर्म है, कर्म उपपद में है, उपसर्ग आदम धातु है, तो उसे प्राप्त किया था अण, उसे बात करने क्या करेंगे तो उसे करेंगे लाभ क्या हुआ दाता लोप कितना दो बचा पूरे उपदवादी समाज कर दिया। समाज करने के बाद सुविधा तो प्राप्त गया प्रासंगिक कृत्य समाज समास प्रासंगिक गया प्रासंगिक करने से गया सुविधा तो प्राप्त शुद्ध लोप हो गया लुप और गो दा कर आत आत्मलोपा इति गो गौ का दान देने वाला एक गाय का दान देने वाला गोदह गोदह गोदो गोदाह गोदम गोदो गोदाह इत्यादि धनम ददाती थी धनदह। इसी प्रकार से धन देने वाले का नाम धनदह। धनम ददाती थी धनदह धन देने वाला सेठ जी अथवा कुबेर अथवा क्या लेना कुबेर। कंबलम ददाती थी कंबलदह कंबलम ददाति कंबल दान देने वाला भंडारे में कंबल बांटने वाला कंबलम ददाती कंबलदह ये भी सेठ होते हैं। सेठ ही तो बांटेगा और कौन देगा जान गरीब तो लेगा हमें देगा। अनुपसर्ग किम उपसर्ग नहीं होना चाहिए ऐसे क्यों कहते हो गान संददाति या नहीं हुआ गान संददाति गौ को सम्यक प्रकार से दान में दे रहा है समीचीन तरीके से विधि विधान से दान दे रहा गौ दान दे दिया लाया गौ दे दिया हो गया छुट्टी गौ दान हो गया नहीं विधिवत में ऐसा नहीं होता। विधिवत का तो बहुत नियम है बहुत पैसा खर्च होता है विधिवत कर दे गोदान करने नियम है उसके पांच पांच पल सोने सोने का सिंगों में डालना चाहिए खुरों में डालना चाहिए पैर में सब नियम है। इतना कौन देगा सोना साथ में आजकल और फिर उसका एक साल तक राशन गौ का गौ पालने वाले का राशन बाल्टी साकल लोटा ये सब गोदान में साथ में देना पड़ता है गाय के सारे सामान नथी रस्सी एक ऊपर से साड़ी कपड़ा देनी पड़ेगी ना माँ है गौ माता बोलते हैं साड़ी देना पड़ता है और ये सब किसको दे रहे हो वो उसको सेवा कैसे करे फ्री में तो उसको भी देना पड़ेगा बहुत खर्चा है विधिवत गौ का दान देने में। आजकल कौन देगा सोना ही कहाँ से दे पाएंगे चांदी का भी चीज डाल के नहीं देते आज सब प्लास्टिक के लाते हैं आजकल तो गौ के अलंकार सब प्लास्टिक के बने हुए रबड़ के प्लास्टिक के कोई दे देते हैं बस कलयुग है वैसे अपने हैं। लेकिन आज भी चलो देखो ना आज भी गौ के दान में गौ के साथ सोना वगैरह देना पड़ता भी नहीं देते हैं कन्या दान करते कन्या के साथ देते कि नहीं देते वो क्यों दे देंगे वहां भी देते प्लास्टिक ही दामाद दामाद का बाप उसे क्या लेन देन हमारा दामाद ऐसे ऐसे निकम्मा दामाद है वो अपने कमा के नहीं पहना सकता उसको पहना के देंगे हम कैसे दामाद आदमी बेटे को पालने के लिए पालने के लिए थोड़े दान दे रहे हम दान कहा का हुआ हम पाल नहीं सकते थे क्या इतना साल तो बाप पाला था क्या कैसे पाल दिया था फ्री में सीओ की लड़का समझ के दिया जा रहा है अब उसमें भी सब दुनिया आडंबर होता है लिस्ट बनता है दहेज की ये सारे सामान के साथ दो लड़की, उसके बाद क्या मिलेगा लड़की को? वहां जाके वही काम करना जो यहाँ करती थी, झाड़ू मारना है, पोछा लगाना है, रोटी बनाना है, गाय की सेवा करनी है, करना वो करना वो करना करते रहना। वो क्या पाल रहा है? वो पालती है उल्टा आदमी को, अपने स्वार्थ में सब आदमी रहता है, देखो अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करता है। हम लोग दहेज प्रथा के बहुत विरोधी रहे हैं शुरू से, हम लोग न देंगे न लेंगे, करना तो करो सदे तो गेट आउट, बहुत मांगते हैं बहुत, आजकल तो बहुत बुरा है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, जो हम लोग धनी ब्राह्मणों में भी और साइड के ब्राह्मणों में, अरे बढ़िया फर्स्ट क्लास धर्मशाला में करो, चौल्ट्री लो, कल्याण मंडप जो होनी चाहिए सुपर नंबर एक पर कल्याण मंडप, ऐसी कल्याण मंडप में शादी करना है, हमारे मेहमान मान जो भी इस तरह सब बढ़िया खिलाओ, पांच प्रकार की मिठाई बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, खिलाओ पिलाओ, बड़े आदर सत्कार करो। वो कुछ नहीं चाहिए, दहेज में कोड नहीं देंगे। और जो कपड़ा सुपड़ा है तो होता ही, हम लड़की को पहनाएंगे, तुम लड़के को कोई सूट बूट पहनाएगा रिसेप्शन के लिए, धोती वोती देगा, वह घूमनी है आग की परिक्रमा करने टाइम के लिए, ये सब जो विधि है सामान्य होता है, वस्त्र तो होता है वो देते हैं बस, वो तो बहुत बराबर होता है ना उसमें, बल्कि महंगा पड़ता है, एक एक साड़ी सिल्क साड़ी जो है 10-10 हज़ार की पहनानी पड़ती है, धारी की साड़ी बोलते ना उसको, और आदमी का पैंट शर्ट कितने का आता है, धोती कितने का आता है? ना ना ना ना ना, चाहे जितने बढ़िया कंपनी का सूट बूट करा लो, 5-6 हज़ार फर्स्ट क्लास सूट बूट मिल जाएगा, फर्स्ट क्लास मिलता है, ग्रेवायरा शूटिंग से, विमल शूटिंग से, वो कोई स्पेशल बनवाया होगा। आप जैसे अभी राजा लोगों ने कर दिया अपने बेटी की साड़ी में, सोने के धागे से जो पूरी डिजाइन बनवाया, और हो गया एक साड़ी जब 80 लाख रुपये का, वही मैं कह रहा हूँ स्पेशल बनवाओ, वह एक अलग चीज है। सामान्य रुपए जो सिल्क साड़ियां मिलती है मैसूर सिर के दावण के सिल्क है, नहीं कांची सिल्क है, बनारसी सिल्क है, धर्मावरम सिल्क है, ये सब इतना महंगा नहीं है, 10,000-15,000 बढ़िया से बढ़िया मिल जाता है, जरी ओरिजिनल जरी डाल के बनाते हैं तब, हाँ वही 20-25 हज़ार हो गया, वही मैं कर लो, उस समय 10,000 थी, और आदमी का सूट 5,000 में हो जाता था, मैं बोलता था धोखा है, तो बराबर का कपड़ा तो देना चाहिए लड़के को, भाई तुम दे रहे हो तो बढ़िया कपड़ा पहनाओ। जब सबसे बड़े भाई साहब की शादी हुई थी तब मैंने कहा था ससुराल वाले भाई के ससुराल, तुम जो दोगे हम जितने दाम का साड़ियाँ देंगे तुम लोगों को, उतनी दाम के कपड़े भाई को पहनाना पड़ेगा, फिर मैं क्या करे, उस दाम के कपड़े ही नहीं, तो फिर दो सूट बना, दो सूट बना दिया उन्होंने, बराबर पैसा हो गया ना ठीक हो गया, हमें ज्यादा नहीं चाहिए पैसा बराबर हो, घाटे में क्यों रखना, इतने भी बात होती थी, आजकल नहीं, अब उसको जो सोफा सेट चाहिए, टीवी चाहिए, मोटरसाइकिल, अब पैसा वाले तो कार भी दो, नहीं दुनिया पर डिमांड है, लाखों रुपया कैश भी चाहिए, और सबसे खराब वहां बनियों में ही है, वैश्यों में आज भी सबसे खराब है, सबसे खराब है वैश्यों में, और इधर यादवों में और जाटों में हरियाणा में बिल्कुल बेकार, लाखों के रुपए में कैश ही देना पड़ जाता है, वन पढ़ कुछ नहीं जानता, जस्ट फेल तो 5 लाख रुपया, जस्ट फेल को 5 लाख रुपया हरियाणा में, ये डिग्री पास हुए तो पूछे ही मत, और MBBS कर लिया, अच्छा वो 15 साल फेल फेल होकर भी MBBS लिया है, वो तो मांगे वो 1 करोड़ रुपया MBBS किया, अब कुछ चाहता नहीं है, 10 बार फेल होकर के पास हुआ, ऐसे ऐसे लोग देखा, कंबल अंतदाजी कंबल अनुपसर्गे किम गो गाम संतदारी गो संदाय गाम संतदाती, संपसर्ग हो गया ना, यहाँ पर क्या है सम उपसर्ग आ गया बीच में सम उपसर्ग धातु, उपसर्ग पूरक धातु हो गया आधन धातु, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया क प्रत्यय नहीं होगा, अनुपसर्ग का बोला ना आ तो अनुपसर्ग का उपसर्ग हो तो अणु कर्मण्य गो सम दा अण आ तो युक चंक्र युक होगा वो संदाय मिला दो वो संदाय करेंगे गो संदाय गो संदाय गो संदाया इत्यादि बन गया। उपसर्ग होने के नाते यहां का नहीं हुआ अर्ण हो गया। क प्रत्यय विधायक वार्तिक भी ला रहे हैं मूल विचार विभुजादिभ्य कह मूल विभुजादिभ्य कह मूल विभुज आदि शब्दों का सिद्धि के लिए का प्रत्यय करना चाहिए। यहां जो उपसर्ग है ना इसलिए कहना पड़ रहा है वी उपसर्ग है मूलानी विभुजति इति मूल विभुज रतः मूलानी विभुजति जड़ों को तोड़ने वाला जड़ों को तोड़ने वाला भुजो भंगे मूलानी विउपसर्ग है भुज धातु भुजति मूल जस नहीं शस कर्मणी उपद जाना ना विउपसर्ग पूरक भुज धातु से वार्तिक की वजह से का प्रत्यय हो गया। ये आदम धातु नहीं था उपसर्ग का योग है हलंत धातु है ना भुज धातु यहां भी कर्मणी पद का कर्म पद में रहते हुए कर्मण्यन से अण प्राप्त है अण को बाद करके आपने वार्तिक की वजह से का प्रत्यय कर दिया। ठीक क प्रत्यय क्या बचा इस लंबुण नहीं हुआ किपका रूपना मूल विभुज मूल विभुज आकृति गणवयाम कदे धातु आकृति गण ऐसा जहां भी कार्य देखोगे जिन जिन शब्दों में उन शब्दों को मूल विभुजादि गण में संग्रह कर लेना जैसे महिद्रह महिद्रह महीम धरती थी महीद्रह महीम धरती पृथ्वी को धारण करने वाला कौन है हा? कौन करता है पृथ्वी को धारण पहाड़ पहाड़ों की वजह से पृथ्वी टिकी है समुद्र में महीद्रह कहते हैं पहाड़ को ये जो पहाड़ है पहाड़ों का नाम है महीद्रह क्योंकि पृथ्वी जल में है समुद्र में लुढ़क जाएगा इधर उधर हो जाएगा वो यदि सीधा ऐसे रख दो कोई चीज को तो क्या होता है तरंग वरंग से लुढ़क जाता है। अब एक जगह जगह पहाड़ बना दी इस तरह से भगवान ईश्वर का निर्माण है ये वो बिल्कुल बैलेंस्ड है इधर पहाड़ भारत में श्रीलंका में अफ्रीका में अमेरिका में हर देश में इस तरह के पहाड़ों को बना दिया है ताकि पृथ्वी वो पानी के अंदर टिकी रही और हम जितने पहाड़ काट रहे हैं अभी इस वजह से क्या हो रहा है पृथ्वी नीचे जा रही है धस रही है पानी इसे पहले श्रीलंका कितनी दूर थी भारत से अब कितने नजदीक हो गई धस गया ना पानी में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हो रहे हैं कई द्वीप तो गायब हो गए अभी सुनामी लहर के बाद कई छोटे मोटे द्वीप ही नहीं रह गए खत्म दब गए लहर समाप्त हो गए लहर तो चले गए समाप्त हो गए लेकिन उन्होंने द्वीप को ही डुबो दिया ऐसा उस द्वीप जिस कारण से टिका हुआ था उसके ऊपर कोई छोटी पहाड़ी होगी उसको उड़ा दिया उसने काट फूट के सुमन लहर ने नष्ट कर दिया और नष्ट होकर तो टुकड़ी गायब हो गई। महीम धरती थी महीद्रह पहाड़ कुद्रह अर्थ वही है कुम ने पृथ्वी कुम पृथ्वी धरती थी कुद्रह कुम ने पृथ्वी कुम पृथ्वी धरती थी कुद्रह द्वि धातु है मही द्वि धातु से का प्रत्यवा का आवश्यक कितना गुणा के लिए यह कर दो महीद्रह अम्म आया लुप हो गया वो सब प्रक्रिया वही है कर्मण्यन से अनुप्राप्त बात करके का प्रत्यय कर दे मूल विचारण होते हैं से का प्रत्यय हो गया का प्रत्यय लघु गुण अधिकारी आचरण से प्राप्त गुण और नहीं हुआ वृद्धि प्राप्ति आचरण अण होता तो वृद्धि था आचरण से अवचने से गुण सार्वधातु से धर्म निषेध होगा क्यों? कितना का कर दिया आपने, और धृकारी को ज्ञान हो गया मरिद्रा कुद्रा फिर बोले चरेष्टा चरे है पंचम के एक वचन, तह प्रथमा के एक वचन, अधिकरण उपपद है सप्तम्यंत कोई उपपद होनी चाहिए, अब तक कर्म नहीं आ रहा था ना, अब अधिकरण ही कह दिया अधिकरण उपपद है चरे धातु और तह प्रत्यय, अधिकरण वाचिक उपपद में रहते हुए चर धातु से ट प्रत्यय होता है, चर धातु से ट प्रत्यय होता है, पुरुषो चरति निकलवा क्या कर दिया, पुरु नामक एक देश विशेष है नित्य गोचना प्रयोग करते हैं उसको पुरुषो चरती निद्रवाचुआ पुरु सुपनी का भोजन है ना, और चर धातु से ताप क्या बचेगा, हाँ जो टू से टकार संज्ञा हो गया बच गया सब सुप्रिवंदन नहीं उपपद मिंग तत्र पदन शब्द से उपसंज्ञा हुई उपपद अतिंग से समास हो गया समास तो प्रसंज्ञा प्रतिशब्दा लुक हो गया तो कुरु चर अ मिला देंगे कुरुचरा एक ईश्वर प्रासंज्ञा को लेकर के भाव उत्पत्ति कुरुचरा कुरुचरा कुरुचरा कुरुदेश विचरण करने वाला कुरुदेश में ही विचरण करने वाला आदमी का नाम उरुचरा।